ขมาลูกขอวันทาบิดามารดอนผู้เอื้ออาทรสอนลูกมาให้เจริญท่านช่วยเตือนกล่าวอย่าประมาทหลงเพลินผู้รู้สรรเสริญดำเนินชีวิตด้วยจิตกุศลผ่านมาอาจเลวชั่วช้าเป็นเพราะว่าลูกหลงผิดจิตสับสนที่ผ่านมาเป็นบทเรียนให้ได้ย้อนลูกขอบนต่อไปนี้ทำดีชื่นใจนอกดวงจิตวันทาเป็นอา